سر بر نکردی، از عشق گفتم باور نکردی، دل را فکردم آسان به پایه، سودای مهرش در سر نکردی. با تشنگی ها ربتر نکردی، به هر شعر منظور من بود، زین باغ پرگل منظر نکردی، هنگام مستی شور آفرین بود، لطفی که با ما دیگر نکردی، بر من گذشتی سر بر نکردی، از عشق گفتم باور نکردی، دل نافی کردم آسان به پایه، سودای مهر که دلارام دید، از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص، این دام رفت، یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده برانداختیم، کار به اتمام رفت، کار به اتمام مشعله ای برفروخت پرتو خورشیدش. خرمن خسال بسوخت خانگه به همه عمر خیش با تو برارم دمی. آخر عمر آن دم است باقی ایام که داری بر دلم نه. بمیرم یا بسوزم یا بسازم، بمیرم یا بسوزم یا بسازم. بسوزم یا بسازم، درخت غم به جونم کرده ریشه، به درگاه خدا نالم همیشه، خدا نالم همیشه. قدر یک دیگر بدونیم، عزیزون قدر یک دیگر بدونین، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه. اه اه اه اه